ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے کسود مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے کسود مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے کسود مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے دا حضرت بلال پشل پو ملا کسا دیکھوئے دا حضرت بلال پشل پو ملا کسا دیکھوئے دا حضرت بلال پشل پو شبو لغڑے دلے دا حضرت بلال پشل پو شبو لغڑے دلے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے خاول دا چیر وقت شل گمبت تغے والا خاول دا چیر وقت شل گمبت تغے والا دشل گمبت غلاف میں چی پستر گو لگی دلے دشل گمبت غلاف میں چی پستر گو لگی دلے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچ کل میں گرد والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے خاول دا مقدار ٹول دا خپل محبوب لکی قربان خاول دا مقدار ٹول دا خپل محبوب لکی قربان خاول دا مقدار ٹول دا خپل محبوب لکی قربان خاول دا مقدار ٹول دا خپل محبوب لکی قربان دربار دا خپل محبوب میں چار وقت جارو کولے دربار دا خپل محبوب میں چار وقت جارو کولے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے مسکین نصر اللہ جان خپل رب تک سوال اللہ مسکین نصر اللہ جان خپل رب تک سوال اللہ پمینا دا حجان کفی لکی چی درت للے پمینا دا حجان کفی لکی چی درت للے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے ملنگ دیوے فقیر دیوے کچھ کل میں گرد والے کسو دا مصطفیٰ کی میں خیر نہ ٹولا والے.